अल्लाह तमाम आसमानों और जमीन का नूर है। उसके नूर की मिसाल कुछ यूं है जैसे एक ताक हो जिसमें चराग रखा हो, चराग एक शीशे में हो, शीशा ऐसा हो जैसे एक सितारा मोती की तरह चमकता हुआ। वो चराग ऐसे बरकत वाले दरख्त यानी जैतून से रोशन किया जाए जो न सिर्फ मशरकी हो न सिर्फ मगरबी, ऐसा लगता हो कि उसका तेल खुद ही रोशनी दे देगा चाहे उसे आग भी न लगे। नूर बालाए नूर, अल्लाह अपने नूर तक जिसे चाहता है पहुंचा देता है, और अल्लाह लोगों के फायदे के लिए तमसीलें बयान करता है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है।